and immoral. Gravel when I time travel, my rhymes bust shots with the beats that I battle. When I get in your head, my thoughts become lead. Pipes that navigate the seas that I bred. Straight through the bloodstream, try to come clean. Got intervened by a dream filled with streams. We're in a 360 degree turn on the globe. But now you got me running around my area code. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo recuncho do espacio radiofónico. Isto é Showbiz, un programa no que trataremos de facervos pasar un rato agradable o son da mellor música negra e os seus fillos espurios. Comentaremos temas da menor fervente actualidade cun rigor informativo case nulo e, ainda así, superior á media. Se agardades un programa convencional cun desenvolvemento coherente e unha unidade no conxunto das partes, aínda estades a tempo de cambiar de emisora, o cal non implica que o teñades que facer. Showbiz, como seu propio nome indica, dará cabida nas ondas da radio a todo tipo de extrañeza auditiva. A nosa liña editorial é Dada, no sentido máis amplo do termo. Con isto, vimos dicir que aquí todo cabe, menos aquilo que non entra pola porta do estudo, como un elefante ou unha piscina olímpica. O programa de hoxe contén, por suposto, música, e para chear eses incómodos silencios entre canción e canción, soltaremos palabras ao azar sobre ciencia, cine, poesía e así sucesivamente. O noso cuartel xeral é Radio Calimera, raíña das ondas libres de Santiago de Compostela, e aquí é onde comeza Showbiz. O meu nome é Saúl Iglesias e acompáñame Bruno Salgado. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out. To outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evil host man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my lass in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out. On an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Oh yeah. Shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evil host man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my lass in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space. Another race. Isto que sonaba era Max Romeo, a súa canción Out of Space. Max Romeo, toda unha lenda da música reggae, que se pode equiparar ao nivel de figuras como Bob Marley ou Peter Tosh. Un artista moi influenciado pola filosofía Rastafari, como se pode apreciar nas súas cancións cheas de religión e de crítica social. E para os amantes do reggae, este mes a Sala Nasa ofértanos pasar unha noite de xoves ao son de ritmos caribeños. Taru, Zaramandi, Ganjar Family, Suco B e Maso de Meninos Carentes estarán no escenario da Sala Nasa o xoves 25 a partir das 9 da noite. As entradas están disponibles á venta na tenda A Reixa. E vamos coa nosa primeira sección. Vai dedicada a eses científicos que nos fan ver que o mundo non está tan lonxe da mundana realidade, porque capullos hainos en todas partes. Dende o ano 1991, un consello de sabios estadounidenses entrega un premio chamado Ig Nobel, que galardoa os maiores despropósitos da comunidade científica. A igual que ocorre cos Nobel, coroan aos membros destacados en cada seu campo, destacados neste caso por atentar da forma máis ignominiosa e barroca contra o saber racional. Esta sección nos acompañará ao longo de varios programas nos que repasaremos ano por ano o palmarés dos que mellor uso fixeron das becas de investigación. Como somos así de raros, non comezamos polo principio, senón que comezamos polos premios Ig Nobel de 1999. No apartado de socioloxía, o premio deste ano foi para Stephen Pendolf, da Universidade de Toronto, Canadá, por realizar unha tese doutoral sobre a socioloxía das tendas de donuts canadenses. O premio de física foi compartido, o primeiro para o Dr. Len Fisher, de Bath, Inglaterra, por calcular a forma óptica de mollar unha galleta. E, por outra parte, o profesor Jean-Marc Vandenbroek, da Universidade de East Anglia, Inglaterra, por idear un método para fabricar teteiras que non pinguen. No apartado de literatura, o premio foi para a British Art Standards Institution, polo seu artigo de 6 páxinas especificando, ollo, a forma correcta de preparar unha cunca de té. O premio de Bioloxía foi para o Dr. Paul Bosland, director de The Chili Pepper Institute, da Universidade Estatal de Novo México, por conseguir unha variedade híbrida de pemento chile jalapeño que non pica. Que paradoja. Protección do medio ambiente, o premio foi para a Colon Company de Seúl, en Corea do Sur, por inventar un traxe de negocios autoperfumado, moi útil se traballas en lugares como a Xunta ou Telecinco, onde sabemos que a xente que anda por ali tampouco é que sexa de moi bo olor. E o Premio da Paz foi para Charles Fury e Michelle Wong de Johannesburgo, Sudáfrica, por inventar un dispositivo de antirroubo para coches consistente nun circuito de detección, unha alarma e, atención, un lanzachamas. Parece que foi diseñado especialmente para concelleiros de Biscaya. En tecnoloxía médica, o premio foi para os defuntos George e Charlotte Blonsky, de Nova York, por inventar un dispositivo para axudar as mulleres a dar a luz. Este innovador dispositivo trata do seguinte mecanismo. Átase a unha muller a unha mesa de forma circular e faise virar esta a unha alta velocidade para aproveitar os efectos da forza centrífuga. Aquí temos a razón da existencia. Pasamos ao ano seguinte, ao ano 2000. O premio de psicología foi para David Dunning, da Universidade de Cornell, e Justin Kroger, da Universidade de Illinois, por seu informe Inútiles e descoñecedores diso, de como a dificultade en recoñecer a propia incompetencia pode inflar a autovaloración. Este é un manual de imprescindible lectura para calquera dictador acomplexado de medio pelo. En literatura, o premio recaeu sobre Jasmuen, anteriormente coñecida como Ellen Grave, de Australia, primeira dama do respiraborismo, polo seu libro Vivindo da Luz, onde se explica, ollo, que, aínda que algunha xente come alimentos, en realidade non teñen por que facelo, o que constitúe a solución aos problemas de superpoblación e de fame no mundo. Non sabemos se a señora en cuestión probou en propias carnes a terapia ou se dándose o caso seguirá viva. O que podemos asegurar é que fai a mellor fotosíntese do reino animal. O premio de bioloxía foi para Richard Wassersack polo seu informe de primeira man sobre as diferenzas no sabor de algúns cágados da estación seca de Costa Rica. En física, o premiado foi André Graham, da Universidade de Nimega, dos Países Baixos, compartindo con Sir Michael Berry, da Universidade de Bristol, do Reino Unido, por usar imáns para facer levitar a un arra e a un loitador de sumo. Que tamaño de imán. Potente. O premio de química foi para varios estudantes da Universidade de Pisa, en Italia, e outro da Universidade de California, polo seu descubrimento de que, bioquímicamente, o amor romántico é indistinguible dos trastornos obsesivo-compulsivos. En informática, o premio foi para Chris Niswander, de Tucson, Arizona, por inventar PowSense, o sensor de patiñas, un programa que detecta se hai un gato andando sobre o teclado do ordenador. A verdade, Bruno, é que non entendo como podíamos vivir sen este invento, é que é increíble. Como onde, avanza o mundo, é onde increíble. Que o comprei son moito máis feliz, só me falta ter un gato. É increíble, onde vamos a parar? Onde vamos a parar? A verdade é que me dá medo como avanza o mundo, é increíble. Viva a tecnoloxía. E o Premio da Paz foi para a Mariña Real Británica. Hola, un saludo á Reina de Inglaterra. Por ordear aos seus mariñeiros que deixen de usar proxectis de canón, en lugar diso, sinxelamente gritan bang. Como non se nos ocurriu estos españois antes? A verdade é que propio este teñen que ser un invento español, está claro. Para botar os de Gibraltar. Sí, sí, sí. O sea, é o momento, creo que é o momento que temos que ten que aproveitar o goberno para invadir Gibraltar xa. Se non, vamos todos á rúa a gritar bang, xa verás como están correndo do concello. En saúde pública, o premio foi para Jonathan Wyatt, Gordon McNaughton e William Tullet, do Glasgow, polo seu alarmante informe, o colapso das tazas de váter de Glasgow. Eu estive unha vez en Glasgow e podo probar que a situación alá é apocalíptica. Pronto os váteres estouparán nunha revolución xa máis vista e dominarán o mundo. Thank you. Ya no vivimos en un mundo de naciones e ideologías, señor Bean. El mundo es un colegio de corporaciones, inexorablemente dirigido por los estatutos inmutables de los negocios. El mundo es un negocio, señor Bill. Lo ha sido desde que el hombre salió arrastrándose del barro. Y nuestros hijos vivirán, señor Bill, para ver eso. Un mundo perfecto en el que no habrá guerra ni hambre, presión ni brutalidad. Una vasta y ecuménica compañía asociada en la que todos los hombres trabajarán para servir a un beneficio común. En la que todos los hombres poseerán una cantidad de acciones. En la que se les cubrirán todas las necesidades. Se les moderarán todas las ansiedades. Y les divertirán para que no se aburran. Escoitábamos primeiro os Scatalites, o ben coñecido grupo jamaicano, país do reggae, que nos traían o seu tema Guns of Navarone, un clásico entre os clásicos. Os Scatalites son probablemente os maiores expoñentes do ska, os pais, podemos dicir, deste estilo de música, e, polo tanto, de todos os estilos que naceron no seu leito, como son o reggae, o dub, etc. Despois deste tema, escoitábamos un fragmento da película Network, do ano 1976 e do director Sidney Lumet. O filme trata dun exitoso excéntrico presentador de televisión en Norteamérica. Presenta un programa de grande audiencia, pero é despedido cando esta comeza a baixar. Entón, o presentador, que se chama Howard Beale, un apaixoado da busca da verdade, vese rodeado polo mundo comercial e tolea pola incomprensión e a pasividade dos produtos dun mundo económico. A película en sí contén unha brutal crítica ao capitalismo e os medios de comunicación por seren o que son un instrumento de adoctrinamento das masas. Sidney Lumet era o director desta película. Tamén dirixiu, ademais de moitos outros filmes, xa que ten unha filmografía bastante extensa, a ben coñecida 12 homes en piedade ou no seu título original 12 Angry Men, que para as que non a teñan visto ou non a coñezan é probablemente a mellor película de suizos e sen dúbida unha das películas cumio da historia do cinema. Imos con máis música. Ah! isto que podíamos escoitar na 107.9. Isto é Radio Calimeira, o que podíamos escoitar é Huey Piano Smith and the Clowns, a súa canción Don't You Just Know It. Huey Piano Smith é un pianista da época dos 50 e dos 60, norteamericano, e está considerado como un dos maiores representantes do jazz de Nova Orleans. Esta canción data de 1958. Podemos la topar na banda sonora da película feita no ano 2000, Snatch, do inglés Guy Ritchie. Continuamos aquí en Showbass no 107.9. Vamos a poñer un pouco de música. Esto que vai soar ahora é Gil Scott Heron, a súa canción Gang. Brother man nowadays living in the ghetto, where the danger's still not real. Well, when he's out late at night, if he's got his head on right, well, I lay you 95, he's walking with steel. Brother man say he's afraid of gangster, messing with people just for fun. He don't want to be next, he got a family to protect. So just as he keep on himself gun, everybody got a pistol. Everybody got a 45. And the philosophy seems to be, at least as near as I can see, when the other folks give up theirs, I give up mine. This is a violent civilization. Civilization where I am. Every channel that I stop on got a different kind of cop on it. They're killing them by the millions for Uncle Sam, but Saturday night just ain't that special. Yeah, I got the Constitution on the run. Cause even though we ain't got the right to defend our home, defend our land, got to understand to get it in hand about the gun. Everybody got a pistol. Everybody got a 45. And the philosophy seems to be, at least as near as I can see, when other folks give up, or give up, or give up, I give up, I give up. When it's time to line up, you know Esto que podíamos escoitar, como xa ben dixen antes, Gil Scott Heron, a súa canción Gun de 1980. Este artista norteamericano, polifacético, artista, músico, tamén poeta e incluso humorista cos seus monólogos. No eido da música, pois fomentou sobre todo o soul, o jazz e o funk. Nas súas cancións consegue mesturar a poesía activista afroamericana, xa que era prácticamente o tema das súas cancións, co son da música dos anos 60 e 70. Tal é así de consideran a mestura desa poesía coa música que é considerado como un dos pais do rap, malia que dudo moito personalmente que fora esa a súa intención, pero que está claro que sentou unhas bases que axudaron a que ese estilo de música se desenvolvera e chegara a ser o que é hoxe. Xa que falamos de poesía, imos empezar coa nosa sección de lírica. Temos un poema dedicado a ese personaxe tan representativo que tan alegres nos fai a todos e que tantas bofetadas levou últimamente. Falamos do noso amigo Ramoncín. Esta é a canción do pirata. Perdón, Espronceda. Con 100 megas de ancho de banda, coemule a toda vela, quería o disco de Camela, baixoume un de Ramoncín. Coronel da armada que o chaman, pola súa face o temido, o rei do polo fritido, coa lei na man até o fin. Baixaron a peli pra vela, custa pouco e gañas tempo, para non acabar vendo a tele, que é unha full. Teño wifi pirata, e o caforro o gasto en copas, vai po estado de todas, e alá ao fondo, Estambul. Un inciso, Estambul é a capital de Turquía? Non, creo que é Ankara. Ah, pois tú sabías que Berlín é a cidade con máis turcos despois de Estambul? Sí, pero o cambio son 22.000 xudíos. Como? Que en Estambul viven 22.000 xudíos. Ah. E ademais está moi preto da falla da Natalia do Norte. É moi probable que nas próximas décadas sofra un terremoto devastador, que é probable que cause un enorme número de derrumbamentos e desplomes, especialmente nas vivendas dos suburbios. Cáspita. Retruécanos. Oh. Bueno, prosigamos despois deste inciso. Ramoncín, rico mendigo, ti és o maior enemigo do tío que non lle alcanza nin para comprar no Top Manta o disco de Celine Dion. 20 pavos me cobraron por ir ao cine outra vez. 20 pavos máis adiante por comprarme o DVD. É que nós non somos de ouro. Vides vos a nos roubare. Internet eche moi grande e non me vai pillar a SGAE. C'est là que je commence à boire. Je cache que je rentre, je ne vais pas. Mais je me mets comme ça, à l'occasion, tu vois, Mais tu vois, je suis encore à la gare, c'est bon. Je te vois stérile. Au chantier, pêcheur de bouffres de amphibustiers, voleur d'oignons, arracheur de dentiers, payé pour foutre le why au quartier. J'ai été dur à cuire, c'est infernal. Payeur de nuit sans beurre matinal, écrivain de rue au style original. Je connais des gars qui travaillent à Canal. J'ai été mineur à Carmo puis licencié, serreur de pompe, serveur remercié, sapeur des bandes, mari dépensier, formé pour faire bouger les fessiers. J'ai été souvent promener dans les étoiles, rentrer des fumilles, mettre des voiles, péter des plombs, avaler du gasoil. Quand je prends le micro, je me régale. On vient mettre le feu dans la place. On a des élections. toucher le fond, faire le pionnier. Killer de rire pour étouffer. J'ai été gratter le fioul sur le littoral. Fire en forme expert en mistral. Joueur de boule, rouleur magistral. Tenu à l'œil par le corps arbitral. J'ai été vendre la peau pour quelques billets. Cracheur de feu, amateur d'oreiller. Buteur en or, viseur de foyer. Invité par les voisins de palier. J'ai été jouer le blues contre la fringale. Des têtes élevées des cigales. Valet de cœur, tigre du Bengale. Quand je prends le micro, je me régale. On vient mettre le feu dans la place. On a des sélections de la race. On dédicace à tous les raclots. Quand on prend le micro, on vient mettre du son dans la rue. On vient décoiffer les peignes culs. On nous prend pour des charlots. Quand on prend le micro, on vient mettre le feu dans la place. Escoitábamos a White Star, que é un grupo de Marsella de estilo máis ben indefinible, porque no seu disco, o disco homónimo, o nome do grupo, mesturan, digamos, de todo tipo de música. Fan desde punk ata hip hop, metal, dub, reggae, ska, da igual, estes poden con todo. Así que xa sabedes. E agora vamos con seis formas de se entreter cun caracol. A ver, Bruno, sorpréndenos como te podes entreter de seis formas cun caracol. Eu vexo complicado. Imos aló. Un, percibir visualmente un caracol. Aproximarse a él con disimulo, acazaparse e observar como avanza lentamente durante horas. 2. Coller un caracol, ver como se encolle, agardar a que saia, picalo. Ver como se encolle, agardar a que saia, picalo. Ver como se encolle e así ata querelo como a un amigo. 3. Coller un caracol e ver a primeira triloxía da Guerra das Galaxias. Como lle fagas ver a segunda, eres un cabronazo. Ya te digo, non son tan fillo de puta, o que quero entretarme. 4. Criar un caracol durante toda a túa vida, ata que se invente a máquina do tempo e poidas viaxar ao tempo dos dinosaurios. Deixa o caracol ali e volve ao futuro para comprobar como cambiaches a liña espazo-temporal e extraños híbridos dominan a Terra. Se vas por ali ao tempo dos dinosaurios, dalle un saludo a Don Manuel, que creo que daquela iba ao instituto. No, que va, daquela xa era bello. Ah, bueno. 5. Coller un caracol e pousalo nun sitio accesible. Deixar o teléfono a man e deixar marcado tamén o 061. Espirse na mesa do comedor da túa avoa. Situar o caracol sobre o teu torso nu e recrearte como o lusco animal e as propiedades regeneradoras da baba de caracol, marca registrada a venta no número que aparece en pantalla. Ata que apareza a Santa Muller e, tras observar como é un infarto en directo, podes chamar o 061 e pasar unha agradable velada na sala de espera do hospital, sempre en compañía do caracol. Sexto e último, depositar a criatura sobre medio gramo de metanfetamina e ir de after. Like a deer, if there is your way, then you may set me free. Advice and I see against you, gonna be clear. Then I don't focus on him, let me share, she no. Lives here. Any advice is more clear. Under my keep my brain, get up in the meeting with my friend. Another man, for me, I get this, go to the bar, right, my land. I don't wanna leave it for this, and leave a man, this for me, this for me, for your promise. For them, who killed the youth in a titan? Who killed the youth in my girl, crime champion? The judge and police, and the Caribbean. No change at all, see the youth children. Who killed the youth in a titan? Who killed the youth in my girl, crime champion? The judge and police, and the Caribbean. No change at all, see the youth children. So I got my banjo out. People cry cause they don't find that love. Get them up, up, make revolution. Me know when I got you to go up. I cannot kiss them all. Me know when I get shot. People cry cause they don't find that love. Get them up, up, make revolution. Me know when I got you to go up. What do you prefer? Experience the world. See the youth in the end of the takeout. See them in the river. Experience the struggle. Washing them hands and try to make it better. What do you prefer? Experience the world. See the youth in the end of the takeout. See them in the river. Experience the struggle. Just washing them hands and try to make it better. So I got my banjo out. Sitting, catching dust. See chapters sink like many times. Painting right across the face. On the mic in my brain, get a leader with my friend. On the mic for me, I can let's go to the paradise, my land. I don't wanna live in all this, and the open mind is open and for me, for your promise. Well then, so I got my banjo out. Sitting, catching dust. Don't be trapped and sink like many times. Painted right across the face. The main machine is your bus. Folks were sad to see me go. Escoitábamos a Chinese Man, o seu tema Washington Square. Chinese Man son un grupo de tres DJs franceses que están á vanguarda do hip hop dese país, que fan avanzar cara un lugar máis abstracto, cosa que a min tírame moito, como xa poderedes comprobar. Bueno, esta canción pertence ao seu primeiro álbum, The Group Session, de 2007. Ademais, Chinese Man teñen un selo que no que producen, ademais de a si mesmos, a outros DJs afins, entre os que están Leo LeBug, que é o autor deste segundo tema que sonaba, chamado Parallel Plan, pertencente ao seu primeiro LP, Music to Wake Children Up. música para facer levantar os nenos. Está ben que empecese a innovar no mundo do hip hop e do rap, porque está a verdade que estamos quedando, estáse freando moito nesa música. E sobre todo, a ver se se empeza a facer aquí en España, porque xa estamos un pouco fartos, se pode decir así, do estereotipo de rapero español que hai, non? A ver, que eu vexo que últimamente o rap que se fai, o rap que se escoita pues, máis amplamente, tan convencional está, xa tan repetido todos os mesmos cánones, que a mí personalmente abúrreme bastante xa. Agora estou descubrindo este mundo da abstracción, que mestura moito con música electrónica, pues, sin fin de estilos, está aberto a calquera estilo que se poda mesturar co hip hop, que prácticamente todos. Sí, sí, bueno, a verdade é que o que creo que ocorre en España co hip hop é que mírase demasiado o que se fai en Estados Unidos. Está claro que é unha referencia porque é onde nace, pero a verdade é que aquí non se escoita nada do que se pode escoitar en outros países, como pode ser Alemania, Francia ou Reino Unido, con grupos como Chinese Man, Leo Levag, Goldie Looking Chain, Roots Manuva. Innovación, un pouco de innovación, porque levamos 20 anos que prácticamente levase facendo o mesmo. Eu creo que vai ser difícil, porque estamos moi atrasados neste tipo de música en España, faltan os anos de evolución, pero creo que podes chegar a conseguir como se conseguiu asentar o hip hop en España, pois podes innovar, porque a verdade é que está un pouco esgotado o modelo de música que se falla en España neste tipo de... neste xénero. Pero pasa neste xénero e en todos os demais. Sempre vemos como nestes países de Europa sempre van un paso por diante de nós, sí. Que nos atascamos sempre no mesmo, pois o mesmo pop, o mesmo rock pop, o mesmo hip hop. Bueno, pero pouco a pouco van chegando cousas novas, moi pouco a pouco, moito máis lentamente do que podería ir para poder disfrutar realmente de músicas innovadoras. Bueno, realmente do hip hop español, que sexa fora do moi underground, os máis innovadores neste estilo poden que sexan o grupo de DJ Griffy, sí, o sello Strictly Jabugo ali de Barcelona. Sí, en Cataluña quizáis pode ser onde máis se innove, tamén evidentemente polo seu contacto estar máis preto do que se fai en Francia. É verdade que Francia, neste sentido de innovación, a verdade é que no eido do rap, do hip hop, sempre, incluso se me apuras, están por arriba dos Estados Unidos en innovación. Están salindo moitos grupos que mezclan, que colles un CD deles e podes atopar ska, podes atopar dub, podes atopar hip hop, reggae, de todo, pode ser. A verdade é que estamos acostumados aos grupos de coller unha canción e coller un disco, perdón, que canción tras canción sexa o mismo. Eso non só pasa no hip hop, pasa en todos. Creo que hai un medo a innovar en Galicia, o nivel do estado tamén, que non sei por que hai ese medo, porque a verdade é que toda innovación é boa. Home, eu creo que se lle ten bastante medo a música electrónica. A verdade é que a certo tipo de música electrónica dá bastante medo. A maioría, segundo a miña opinión, hai que saber levala moi ben a música electrónica e misturala con moito oficio e con moita cautela, porque a verdade é que se poden facer aberracións, claro, moi grandes. Pero pasa con eso, con música electrónica como con calquera outra cousa na vida. Se o faz fácil e rápido e pronto, pode ser música pegadiza, comercial, como é a que estamos acostumados a escoitar, ou pode ser música con valor real. Pero claro, exixe moito traballo, moito coñecemento técnico, non sempre hai, require moita pasta tamén. Sí, está porque claro. Porque moitos moito equipo, música, moitos vinilos ou todo equipo, bueno. Entón, bueno, esperemos que podamos ir avanzando, sí. Pase niño. O gallá podemos dentro duns anos escoitar algo que se fai aquí como que innova, polo menos, do que estamos escoitando continuamente. A ver si conseguimos sair do paletismo musical, sí, que nos rodea. Sí, non estaría mal. Bueno, vamos a falar agora sobre cine. Vamos a inaugurar esta sección de cinema deste programa Showbas, aínda coa resaca dos Óscar. Dirixímonos hasta a cidade de Los Ángeles para estar ao pé da noticia da alfombra vermella. Por desgraza, todos os documentos recollidos foron extraviados na festa post-ceremonia na casa de Sandra Bullock. Así que esta sección adicarémola a un cine que sobreviviu ao longo da historia do séptimo arte sen contar co recoñecemento do gran público. Falamos do cine bizarro, a segunda división de Hollywood, ese excremento fílmico dos marxinados mentais en presuposto, a efémera obra de milleiros de creadores incomprendidos que non pasarán a historia. Os primeiros filmes aberrados deste tipo atopámoslos nos anos 30. Por aquela época, os brokers saltaban polas fiestras dos rañaceos e os empresarios de Hollywood, entretanto, buscaban como facer sobrevivir a súa industria. Xurdiu a grandísima idea de fabricar un producto de menor prezo sen perder por iso calidade. E, obviamente, non o conseguiron, pero polo menos conseguiron produtos. Curiosamente, o xénero máis cultivado nestas películas de baixo presuposto é do terror, aínda que precisamente é o único que non inspiran esas películas. Bueno, trais moito merodear polos sumidoiros, atopámonos cun feixe de películas que merecen un lugar neste programa Showbas na nosa memoria, sen ter necesariamente que velas, porque a verdade é que non somos tíos de estómago non demasiado duro, estas películas dan bastante medo. Abrimos con Blaze, do ano 1989, o que o título traducido sería Coitelas. A simnose fala sobre que nun aparentemente tranquilo campo de golf dun hotel, a calma desaparece cando unha cortadora de céspede tolea e escomeza a sementar o pánico entre os domingueiros. Apasionante. Terrorífico. A mí daríame moito medo que a miña segadora se lanzase contra min. Home, ti rite, pero a verdade é que a mí a idea de que me persiga unha cortadora de césped non me seduce nin o máis mínimo. Pregunta, cando sería cabo depósito? Sí, a verdade é que sí. Non está moi ben pensado. Bueno, tampouco lle vamos pedir máis, sí, non? Sí, no. Seguimos con Holocausto 2000, do ano 77. Sinopse. Charles Kane, que é un peixe gordo capitalista, planea construir unha planta termonuclear en Oriente Medio, como non? E, atención a viraxe de guión, unha periodista fai no entrar en razón de que o seu propio fillo, chamado Angel, Anxo, pode chegar a ser o anticristo. Que mellor lugar para un anticristo que Oriente Medio, non? A verdade é que sí, no. Increíble, increíble. A verdade é que me deixan sin palabras estas películas. Bueno, continuamos cunha película de 1974, It's Alive, ou Está Vivo, no que o seu subtítulo reza: o único que vai mal co bebé dos Davis é que está vivo. A película que non debes ver só. Esta película de nome inquietante de subtítulo aínda máis conta a historia de terror dun bebé deforme que, sen explicación alguna, naceu con instintos asesinos. O día do nacemento escapa do hospital e os pais do neno comezan a ser o centro de atención pública. Pero non contentos con facer esta película, fixeron a segunda parte, It's Alive 2, It Lives Again, ou seja, Está Vivo 2, Vive Outra Vez. E o subtítulo é Agora hai tres deles. Madre mía. Agora é outro matrimonio o que espera con impaciencia a chegada do seu primeiro fillo. Un día, a parella recibe a visita dun misterioso descoñecido que lles advirte de que o fillo que agardan podría ser un perigoso mutante. Pero, gracias a Deus, A policía creou un corpo especial preparado para perseguir bebés asasinos. Gracias, policía, sempre velando pola nosa seguridade. Continuamos con The Pig Fucking Movie. O que incomprensiblemente se o título español é Base de Noces ou Xerrón de Bodas. Non, perdón, Vas de Nos, que é francés. Oh, perdón. Xerrón de Bodas. Pois esta película do 1974 transcorre nunha lonxe granxa rural, onde un granxeiro vive só co seu gando. O tipo é un bicho raro. Adícase a por cabezas de bonecas ás pombas, namórase da súa porca, o cal non considero tan raro, pero bueno. Coa que mantén relacións sexuais e demais extravagancias. Deste afer nacen híbridos humano-porcos, aos que chega a amar profundamente. Pero este amor profuso verase truncado cando os seus descendentes prefiran a súa nai antes que a él. Cae entón nunha impulsiva tolemia compulsiva que o levará a aforcar os seus propios fillos. Desgarrador filme sobre as relacións paterno-filiais. Bueno, conste que eu xa puxen a baixar esta película solo por, o sea, esta brutal sinopse. Bueno, gracias a Ramoncín, por certo, que non vai cobrar nada. Bueno, xa cando a vexa vos comentarei que me pareceu, pero bueno, creo que non vou poder dicir nada novo. E bueno, seguimos con Race with the Devil, do 75. Significa carreira co demo. Vai de dous matrimonios que planean pasar uns días de camping nunha roulotte. E, entre tanto, presencian e interrompen un ritual satánico. A pesar de denunciar estes feitos ao xerif, este ignóralles. Entón, comezan a ser perseguidos polos esbirros do demo. Que vaya jodiendo de vacacións. Sí, sí, a verdade é que bastante quilamente a pasar uns días de camping e acaba sendo perseguido por uns seres demoníacos. A verdade é que non son as vacacións que imaginamos, que todos queremos. No, tampouco me importaría, ¿verdad? Sí, bueno, polo menos tens unha anécdota que contar. No. Sempre hai que ver o lado bo. Bueno, a seguinte película a mencionar é I Drink Your Blood, I Eat Your Skin, co que traducido no seu idioma sería Bebo teu sangue como a túa pel. Esta película de 1970 trata sobre unha persoa que, para vingarse dunha sádica banda de hippies, ese mozo que quere vingarse, convídalles a pastéis infectados con hidrofobia, co que se converten nunha sádica banda de hippies rabiosos. Malditos hippies sempre aí, sempre conspirando. Todos rabiosos, seres, sí, mordendo, sí. Sinando os dentes. Que a verdade é que o teñen merecido. Seguimos con, atención, probablemente un dos mellores títulos da historia do cine, As increíblemente extrañas criaturas que deixaron de vivir e se transformaron en zombies mixtos. non acabo de imaginar os zombies con xamón e queixo. A película, se que se lle pode chamar así, trata dunha divina xitana que é capaz de desfigurar os seus clientes ou ben hipnotizándoos ou ben tirándolles ácido á cara, para así convertelos en zombies. Probablemente esta sexa a única película cuxo título é máis longo do que se pode dicir dela. Increíble o poder da xitana, que é capaz de formar a cara tirando ácido. Convertirse en zombies mixtos. Sí, sí, é increíble, é increíble. Non, a saber. A saber. Bueno, unha película de 1977 titulada Rabia, que vai sobre Rose, unha rapaza que sofre un accidente e internada na clínica Keloid, un centro de cirurxía estética onde é sometida a un tratamento revolucionario. Os resultados son fatais. A moza esperta cunha fisura baixo a súa axila, da cal emerxe un pene, e experimenta unha insoportable sede de sangue humana. Rose saciará esta sede grazas ao seu novo membro, co que penetra para extraerlles o sangue ás súas vítimas, que se transforman en rabiosos homicidas como era. Moraleja, usa condón. No, bueno, creo que non hai que dicir nada máis desta película. Sí, no, creo que a sinopse fala por ela mesma. Sinopse. Sinopse, é certo. A última película recolectada chamase Zombies Tóxicos. Impresionante título. É de 1980 e trata sobre un grupo de hippies. Malditos hippies sempre están aí. Sempre acaban sendo zombies. Que cultivan marihuana de forma clandestina. Ma, ainda por riba, mira ti. Todo isto é causado por un produto químico que está probando o goberno sobre a zona para acabar coas plantacións de droga. Pero este ten unhas consecuencias que non agardaban. Despois de rociar as plantacións con este producto, os hippies transformase en zombies caníbales. Percibimos aquí unha clara mensaxe, é que as drogas van cortadas con calquera merda, eso por culpa do goberno que as prohíbe. Agora xa teñamos un merecido, convirtámonos en zombies caníbales. Bueno, acábase nos o tempo. Esta foi a primeira edición de Showbas, esta primeira hora que vos acompañamos en antena nesta 107.9 de Radio Calimera. Bueno, nada máis, dende aquí despedímonos ata a próxima semana. A semana que ven creo que non vai ser, pero creo que dentro de dúas estaremos por aquí. E senón, sempre poderedes atopar o noso programa en internet. Correcto. Probablemente. Deixamos vos ata o próximo día co tema brasileiro Nem Ben Que Non Tem. Vamos voltar a pilantrar. Deixa comigo uma musiquinha pra machucar os corações. Nem vem que não tem, nem vem de garfo que hoje é dia de sopa. Esquenta o ferro, passa minha roupa. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacudim, sacudá, sacudim, gundim, gundá. Nem vem que não tem, nem vem de escada que o incêndio é no porão. Tira o tamanho de quem se teco no chão. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacudim, sacudá, sacudim, gundim, gundá. Nem vem numa casa de caboclo. Já disseram um é pouco, dois é bom, três é demais. Nem vem, guarda seu lugar na vira cinza, minha brasa demora. Me chama o papo, nós já vamos embora. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacudim, sacundá, sacudim, gundim, gundá. Nem vem numa casa de caboclo. Já disseram um é pouco, dois é bom, três é demais. Que não tem.